Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Krytyka marszałka Sejmu po słowach, jakie padły w wywiadzie, stwierdził, że namawiano go do dokonania zamachu stanu. Dodatkowe kontrole obozów harcerskich odbywających się nad jeziorami zapowiada wielkopolski kurator oświaty, to po utonięciu 15-latka. Sprawdzimy też komentarze w Niemczech po rezygnacji Intela z planowanej inwestycji. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień skrytykował Szymona Hołownię za jego słowa z wywiadu telewizyjnego. Marszałek Sejmu w Polsat News powiedział, że namawiano go do dokonania zamachu stanu poprzez unieważnienie wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Jerzy Stępień stwierdził, że słowa marszałka mogą wskazywać na poważne przestępstwo. Jak się stawia tego rodzaju zarzuty, to trzeba powołać się na fakty, które to uzasadniają, bo być może w ogóle nie uzasadniają takiej tezy. Może to jest po prostu złe rozeznanie pana marszałka Sejmu. Tak czy inaczej, tego rodzaju oświadczenie nie powinno paść z marszałka Sejmu, jeśli za tym nie poszły jakieś konkretne kroki zmierzające do wyjaśnienia tej sytuacji. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie 1 czerwca. Przy rozpatrywaniu protestów wyborczych prokuratorzy dopatrzyli się nieprawidłowości, które polegały na błędnym przepisaniu głosów jednego kandydata na rzecz drugiego kandydata w 70 komisjach. Te nieprawidłowości nie miały jednak wpływu na ostateczny wynik głosowania. To nie jest wina systemu, bo obóz był kontrolowany, to po prostu wina drugiego człowieka. Tak o utonięciu 15-latka w jeziorze pod wielkopolskim Wolsztynem mówi wielkopolski kurator oświaty. Deklaruje jednocześnie, że dodatkowo zostaną sprawdzone obozy harcerskie odbywające się nad jeziorami. Wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski zapewnia, że wszystkie obozy harcerskie nad wodą, które odbywają się w Wielkopolsce, powinny spodziewać się wizytatorów. Będziemy przeprowadzać kontrole takie jak zawsze, czyli kontrole związane z tym, czy wychowawcy posiadają kwalifikacje, czy jeżeli wypoczynek odbywa się nad wodą, to czy jest ratownik WOPR, który posiada odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, czy jest odpowiednia liczba opiekunów, czy obóz jest dobrze zabezpieczony. Sprawa testów sprawnościowych też ma trafić pod lupę kuratorium. Ewentualne próby związane z uzyskaniem wyższych stopni harcerskich nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia dzieci. Wstępne wyniki sekcji zwłok 15-letniego harcerza wskazują na utonięcie. U nastolatka nie stwierdzono obrażeń, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Zlecono jednak dalsze badania. Maciej Szefer, Polskie Radio. Niejednoznaczne opinie w Niemczech po rezygnacji Intela z planowanej inwestycji. Amerykański producent chipów nie postawi tam swojej fabryki. Zrezygnował też z drugiej, która miała stanąć w Polsce. Tam ekonomiści dostrzegają zalety tej decyzji. Szef Gospodarczego Instytutu IFO, Clemens Fuest, podkreśla oszczędność 10 miliardów euro. Tyle z państwowego budżetu miało pójść na inwestycje Intela. Amerykanie powinni byli wyłożyć 30 miliardów euro, ale ekonomista przypomina, że podobnie było z finansowaniem fabryki baterii Northvolt. Wsparcie państwa nie zapewniło tam sukcesu. Utopiliśmy pieniądze podatników, zauważa Clemens Fuest. Premier landu Saksonia-Anhalt, w którym miała powstać inwestycja Intela, podkreśla, że dotychczasowe wydatki na przygotowanie terenów dla firmy z sektora high-tech zwrócą się w przyszłości, ale już we współpracy z innymi partnerami. Rainer Haseloff ocenił jednocześnie, że to zły dzień dla Europy, bo polskie i niemieckie inwestycje miały wzmocnić pozycję kontynentu w produkcji półprzewodników. Adam Górczewski, Polskie Radio. W Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego niezwykłym koncertem sierpniowe zaprezentowano album pod tym samym tytułem. Koncert w wykonaniu trzech artystów, Julii Pietruchy, Natalii Pietruchy i Miłosza Boryckiego, wpisuje się w obchody 81. rocznicy powstańczego zrywu i jest hołdem dla bohaterów z 1944 roku. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, jest absolutny uniwersalizm tych utworów muzycznych opartych na poezji Natalii Pietruchy, które wykonuje Julia Pietrucha w aranżacji Miłosza. Można słuchać tych utworów jako komentarza do 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, bo to są utwory o emocjach, o przeżyciach młodych ludzi, ale też jako w ogóle liryczną opowieść o młodych ludziach w sytuacjach ekstremalnych. O przyjaźni, o miłości, trosce o drugiego człowieka, o lęku matki, o swoje dziecko, śmierci niezasłużonej. Gada się, nie ma oczu. Trzecia w nocy, oczy bolą od świata. Drugi tysiąc czysty pan. Na przyszły tydzień muzeum w ramach obchodów Powstania Warszawskiego przygotowało szereg wydarzeń, wystawy, koncerty, spektakle, także grę miejską i Marsz Pamięci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na północnym zachodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu. W ciągu dnia w całym kraju przelotne opady, a miejscami również burze i możliwy grad. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni miejscami nad morzem do 23 na zachodzie i do 29 na wschodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd Banwell. Ja jestem Darko Cvetic. This is Azar Napisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ravanla, Northern Bank, Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. We'll be right back. Zastanawiałem się, od jakiego utworu rozpocząć to nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. No, było kilka wersji, ale jednak Dzieci Sancheza. Chuck Mangione otwiera to nasze spotkanie w Trójce w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. Ta wiadomość dotarła do nas w czwartek, 24 lipca. 84 lata pięknego, długiego, bogatego w wydarzenia artystyczne życia Chucka Mangione. A płyta, która otworzyła to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, to nagranie z 1978 roku Live at Hollywood Bowl. I mam nadzieję, że znajdzie się jeszcze chwila, aby do tej płyty wrócić w tym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. A teraz czas już na rozmowę. Rozmowę o płycie, która dziś ma swoją pierwszą z dwóch premier. Tak, wiem, że to brzmi trochę tajemniczo. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Aga Derlak. Witam cię w Trójce. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dawno się nie widzieliśmy przy Myśliwieckiej 357. Tak, bardzo dawno, rzeczywiście. Ale okazja ku temu jest przednia, bo dziś właściwie pierwsza z dwóch premier twojej płyty. Tak to jest pomyślane. Tak, dokładnie. Bo płyta ma już swoją premierę w streamingu, album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, co mnie też bardzo cieszy, muszę przyznać. To najpierw rozwikłajmy pierwszą moją wątpliwość. Jak się wymawia tytuł tej płyty? Neurodivergent. Tak jak myślałem. Tak. No dobrze, ale to jest poważny temat medyczny, tak? Poważny temat medyczny. Ja się tutaj za medycynę nie będę tutaj brać i wgłębiać, ale neurodivergent to po prostu neuroatypowość, czyli bycie w spektrum, ale można też powiedzieć po prostu bycie troszeczkę takim odmiennym, jeśli chodzi o odbieranie rzeczywistości, odbieranie świata, jego bodźców i tak dalej. Ja osobiście mam stwierdzone ADHD, mam na to papiery, ale to abstrahując już od tego, ten tytuł po prostu nawiązuje do takiego mojego odczucia, że rzeczywiście jestem i ze światem razem, a czasami w kontrze, bo rzeczywiście czuję taką pewną odmienność, jeśli chodzi o jego odbieranie i patrzenie na ten świat, ale chciałam po prostu przekuć to w pewien atut. I tą swoją różnorodność i taką lekką odmienność gdzieś tam zawrzeć tej takiej organiczności muzyki na tej płycie. Ja czasami myślę sobie, że są takie dni, kiedy naprawdę chciałoby się gdzieś stanąć obok tego wszystkiego. Tak, dokładnie. I to jest taka moja refleksja na ten temat, choć nie mam niczego stwierdzonego na ten temat. Ale tak, rozumiem. Czy rozumiem teraz, o czym mówisz, o tym, żeby stanąć trochę obok, to teraz że tak. Że wszystko dzieje się za szybko, że, zbyt rozumiem, wiele dobrze, na raz rzeczy teraz to rozumiem, rzeczywiście. A ja powiem więcej, że to takie stanięcie trochę z boku, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja też to odczułam, że w związku z tym, że świat tak szybko ucieka, w związku z tym, że są pewne normy, którym trzeba sprostać i które trzeba spełnić, aby do tego świata przystawać, to potrafi to być czasem męczące po prostu. Tak naprawdę, jak czasami pozwolimy sobie, i ja miałam ten przywilej, że mogę w muzyce sobie na to pozwolić, prawda, żeby trochę te normy zostawić gdzieś tam w tyle i żeby trochę pozwolić sobie na to szaleństwo, na tą niekonsekwencję w tej muzyce, która jest, ten brak logiki, który tam jest. To jest właśnie chyba moje takie wyjście i stanięcie obok, nie? I takie trochę wysiądnięcie, że tak powiem, z tego pociągu, nie? Że trzeba, dobra, kolejna płyta, dobra, trzeba teraz coś tam, a teraz trzeba taki numer wolny, a teraz szybki i tak dalej, nie? To jest to moje takie wysiądnięcie, wysiadłam sobie z tego pociągu po prostu, stanęłam i stwierdziłam, dobra, ja po prostu macham na to ręką, robię teraz coś totalnie może dziwnego, ale niech to będzie ten mój taki oddech od tych wszystkich norm, a jednocześnie będzie to autentyczne i prawdziwe. Bo to jest najważniejsze w muzyce, tak, prawda? Tak, absolutnie. Generalnie nie tylko w muzyce, ale w twórczości artystycznej. Tak. No to jednak to dla was, artystów, jest zawsze duży wysiłek emocjonalny. Tak, to prawda. I to musi być prawdziwe, tylko wtedy ma sens. Tak, oczywiście. Nie? To nie, i oczywiście ja nie mówię, że ta płyta jest wyjątkowa, bo jest prawdziwa, bo każda jest prawdziwa, bo każdy z artystów tworzy oczywiście w zgodzie z tym, co na ten moment czuje, czy w zgodzie z tym, jaką na ten moment ma wizję dotyczącą twojej twórczości. Oczywiście to nie jest żadna nadużycie, że to jest pierwsza płyta, która jest prawdziwa. Powiem więcej, każda z moich płyt jest inna i każda jest prawdziwa, bo tak jak pewna psychoterapeutka powiedziała, my nie jesteśmy, a bywamy. I to mi się tak podoba, że my mamy, po prostu jesteśmy jak ta rzeka, po prostu płyniemy sobie, zmieniamy swoje spostrzeżenia, perspektywy, ale akurat dlatego ja mówię o tej neuroatypowości i dlaczego to było takie dla mnie ważne, bo rzeczywiście, jeżeli państwo będą chcieli, mieli okazję posłuchać płyty, do czego oczywiście państwa zapraszam, to tam rzeczywiście jest brak logiki, brak konsekwencji, przenikanie się utworów, utwory się powtarzają, tył okładki jest przodem, przód jest tyłem. Czyli to jest taki po prostu statement i eksperyment muzyczny. Co by się stało, jakbym w ogóle olała te zasady, że coś powinno być po kolei, elegancko, coś tam w ramach tych wszystkich reguł. Ale takie płyty już nagrywałaś. Takie płyty już nagrywałaś, kiedy wszystko było po kolei, dokładnie, ułożone, o to mi chodzi. O to mi chodzi. I takie płyty już tak były, a teraz myślę, kurczę, a ja teraz na to machnę ręką i zobaczymy, co wyjdzie, nie? I właśnie wyszło to. I w tę podróż szczególną, w kolejnym ważnym momencie twojego życia, tak jak mówisz, każda płyta jest zapisem pewnego czasu. Tak, dokładnie. Bycia tu i teraz. Zabrałaś nam trzech muzyków. Wspaniałych, znakomitych muzyków. Tak. Opowiedz teraz o nich. Proszę państwa, na albumie usłyszą państwo muzyków, z którymi do tej pory nie grałam, dlatego też nie nazywam tej płyty Aga Derlach Trio, tylko jako zupełnie nowy projekt Aga Derlach Neurodivergent i gram z wspaniałymi muzykami, z którymi bardzo chciałam w ogóle zagrać i to już jakiś czas temu i nagrać coś i to jest Maciej Szczyciński, którego mogą państwo kojarzyć z różnych współprac, że tak powiem, z Nikolą Kołdziejczykiem, a szczególnie z jego tria, ona jest trio. Na płycie pojawił się Miłosz Berdzi, którego państwo mogą kojarzyć z zespołu Hoshi, Kuby Więcka, ale również zespołu Paktofonika. I jest to z kolei muzyk, który o sobie mówi, że jest bardziej muzykiem hip-hopowym. A mamy też na płycie Kacpra Malisza, który reprezentuje świat polskiej muzyki tradycyjnej. Także ja jeszcze tą różnorodność, tą neuroatypowość pomieszałam jeszcze z takim w ogóle taką różnorodnością czysto muzyczną. Więc to też był taki element tego eksperymentu, bo tak myślę, że w muzyce improwizowanej to, co jest najbardziej inspirujące, to ta niewiadoma. A jeżeli się obracamy wśród tych samych muzyków, to już po jakimś czasie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie. To już to jest jakaś rutyna. Tak. No, to znaczy, wiadomo, zawsze, prawda, można się czymś zainspirować, zawsze jest ten element niewiadomej, ale w przypadku muzyków, z którymi nigdy się nie grało, to raz, dwa, są w ogóle z innych światów, trzy, z innych pokoleń, tak, bo Maciek jest trochę starszy, a Miłosz i Kacper to jest już tak troszeczkę młodsze pokolenie. Nie to, że chcę jakoś tam brzmieć jak jakaś ciocia, no, ale... Ale z kalendarzem się nie dyskutuje. Tak, ale powiedzmy, że to już jest troszeczkę inna grupa wiekowa i my się tak po prostu połączyliśmy w tych różnych światach, tak. Koncerty? Koncerty. Pierwszy za nami i chcę się z państwem podzielić, bo jestem bardzo szczęśliwa. Wczoraj zagraliśmy koncert premierowy podczas festiwalu Letnia Akademia Jazzu w Łódzkiej Wytwórni. Przyszła pełna sala, ponad grał Craig Taborn, także to też było fantastyczne wydarzenie, móc go posłuchać, ale wczorajszy koncert myślę, że był sukcesem i na tej fali będziemy dalej koncertować. Kolejny koncert w Chełmnie 11 sierpnia, potem gramy w Osace na Expo, a potem w październiku, w listopadzie, w grudniu kolejne koncerty. Już te klubowe. Tak. Bo mówiliśmy o tym na początku, że to dwie daty premiery, to jeszcze uściślimy. Piątek, 25 lipca to jest ta data premiery streamingowej cyfrowej, tak zwanej. A płyta taka fizyczna 8 sierpnia, tak? Chyba 8. Właśnie też tak się zmarszczyłam czoło, bo tak mi się wydaje, że 8. Tak jest. W każdym razie mogą państwo już tej płyty posłuchać w różnych serwisach streamingowych i także w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie, z czego się bardzo cieszę. Ja również. Aga Derlach, gość audycji Mało Obiektywnie i rozmowa o płycie Neurodivergent, tak? Tak. No właśnie. Polecamy państwu ten nowy album, płytę wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dzięki za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you. tytułowy Neurodivergent i Fala. Dwa utwory z nowej płyty Agi Derlak. Płyty, która ukazała się w wersji cyfrowej, czyli w streamingu, już w ten piątek, 25 lipca. Premiera handlowa, premiera płyty kompaktowej zaplanowana jest na 8 dzień sierpnia. Aga Derlak, przed chwilą w studiu Trójki rozmawialiśmy właśnie o tej wyjątkowej płycie, nagranej w studiu S4, studiu Polskiego Radia. To album, który Państwo mogą odnaleźć w ulubionych serwisach streamingowych, a ta okładka przedziwna, przyznaję, ale to jest element szerszej koncepcji artystycznej. Ta okładka na półkach sklepowych wraz z zawartością w postaci płyty już wkrótce. Rozmowa z Agą, tak jak i wszystkie poprzednie nasze spotkania w audycji Mało Obiektywnie, trafia do naszych podcastów, czyli podcasty polskieradio.pl, także na serwisy streamingowe. No i cała audycja Mało Obiektywnie, oczywiście także na naszą stronę Trójka, polskieradio.pl. Zawsze mogą Państwo wrócić do tych naszych spotkań trójkowych z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej. A za chwilę wielki powrót. No i tak, wielki powrót, bo ten artysta gościł w audycji Mało Obiektywnie kilkanaście lat temu, tak, kilkanaście lat temu, kiedy słuchaliśmy jego płyty z 2011 roku, Mirror Writing. Potem był jeszcze album Making Time, 2015 rok i Długa Cisza. Ale teraz pojawiły się dwa utwory, dwa nowe utwory i mam nadzieję, że to zapowiedź jednak całego albumu po tych wielu latach. Heavy Going, A Velvet Rope, Jamie Woon. Thank you. sides. Never been me, a velvet rope and a velvet chain. We're both the same, don't let me fixate. Bathe my mind in a river of change. Don't wanna suffer what doesn't hurt. My attention has always been on everything. Who decides everything? Hangs their heart in a broken frame. Call a name, running my race. Where was I going? Where was I going? I lost my place. My attention has always been on. Relax, it's the dead of the night, and now I have to apologize. Been here since the quarter to three. Anything for a bit of everything. Velvet Rope, a wcześniej Heavy Going. Jamie Woon, którego dawno nie słyszeliśmy na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Od razu singiel taki z dwoma stronami, A i B, albo odwrotnie. Kto teraz myśli o tym, żeby singiel miał stronę A i B, prawda? Najważniejsze jest to, że znów jest nowa muzyka od artysty i miejmy nadzieję, że na tę płytę trzecią nie trzeba będzie już zbyt długo czekać, bo czekamy już lat 10 i mam nadzieję, że tyle wystarczy. A propos nowych płyt, bo jeszcze trochę muzyki przed nami dzisiaj przecież w audycji Mało Obiektywnie, to mam przed sobą taką właśnie nową, piękną płytę. Piękną także od strony graficznej. Płytę wydaną właśnie w ten piątek 25 lipca. Przyznaję, że to moje pierwsze spotkanie z tą artystką i od razu po pierwszym przesłuchaniu albumu wiedziałem, że ta muzyka powinna także pojawić się na trójkowej antenie. Fabia Mantfil Orchestra. To taki pomysł na granie muzyki bardzo przestrzennej. Mam wrażenie momentami ocierającej się o ścieżki dźwiękowe do filmów. No nie wiem, czy takie plany ma artystka, ale album Inside, z tym, że pisane in.side, właśnie tak doskonale brzmi, moim zdaniem, mało obiektywnym przynajmniej. Ciekaw jestem, jak Państwo odbiorą tę muzykę. Sleeping Giant i Fairy Glen, Fabia Mantfil Orchestra. Thank you.